خپل بیبی خپل اولاد هغه ځای کې پریښودل. بخاری کی راضی کله چې د نظر نه پناه شو آئے ہائے سسا خال بہو چکل د نظر نے اولاد او بیوی پناشل نو بیت اللہ طرف تے مخ رو گردولو او دا دعا غواری چھ ربنا اے زمو ربا اے زمو خدایا انی اسکنت من ذریتی یقیناً ما سوگ نورکا پل اولاد تا پیو داسی کند باندی چندا خاوند فصل فنیز دا کورستا عزت مندا اے رب زمو ربنا لیقیم الصلاة اے رب زمونگا دید پارا چپا بندو کی دا منزا بسو گردے زنونا دا خلقو چی میلان کئی دی طرف تا اور رزق ورکی دیتا دمیونا. ابراہیم علیہ السلام دعاو کا قسم پا اللہ سڑے چی عرب تلارشی او دا عرب پا سرزمین گرزی او سم دا مکین تر مدینی دا تنج زناور حلا کی گی نچر تا شن بوٹے پا نظر را جی او سم آغا دا سجائے دے ور سرا اسم ور سرا سڑے اگوری نو حیران شی او پابندی دموز دا ابراہیم علیہ السلام دعا وا اسم دیر زیادہ دا فجل آفیرتا من الناس تاویلیم او دا خلق زرنا چی بیت اللہ طرف تا سنگا مائل کی گی مچو مدینی تا نو دا دا ابراہیم دعا وا درشان ورزقهم من الثمرات دمیو آغا رزق چی ورکو لکی گی دا دا ابراہیم علیہ السلام دعا وا سنے ایران چی الغرض چی گورا ابراہیم علیہ السلام امتحان دے نو کلا دا پلار مقابلہ کئی پلار سرم مقابلہ کئی عجیب کتاب دیکھن سڑے اگوری کلا یو طرف تا دی بوجی او کلا دی بل طرف تا بوجی کلا وی جنتو گورا کلا وی جہنمو گورا کلا وی دا انبیاء و مخالفت دا قومونو دا پلار سرو گورا کلا وی وطنو کلے گورا پر خود دا دین دا پارا دا سی عجیب کتاب دے چکر در کئی خطورت ناستی تاوق ورک چدا چکر دیوالے پا چکر سمر دنیا لگیو بی پیسو چکری کروی گر ابراہیم علیہ السلام وی اور تا چیگی سمرخ کل نظار ارتخی کروی گر پلار دا چلی نشری کروی گر پا میدان کی بی بی پری دی کلو دا مجلس دا انبیاء تا بوزی کروی گر آگا قومون چا اللہ تباہ کری داغی حالو گر ابراہیم علیہ السلام امتحاناتو پلار سر مقابلہ بادشاہ سر مقابلہ خزا بچے پر خدر دا اللہ دا دین دا پارا بیا بچے قربانی کول دا اللہ دا دین دا پارا بیا گر ابراہیم نبی اور تا غرج دل دا اللہ دا دین دا پارا اور تا واچے دا پی فلانی دا اور بچے دے و دا اور بچے ابراہیم خواہ اور تا کی دلو لیکن دا اللہ دین نو پر خدے پاگی تکلیف نو مصیبت نو آر امتحانات رب العالمین پر آوستل رب العالمین دخل ابراہیم نبی مقام مچت کر ذکر امتحانات دری قسم دی یو مصیبت دری قسم دی یو لرف درجات یو مصیبت ہار دے چھ درجات پوچھتی گی دیم مصیبت للعذاب او دیم مصیبت لعفو الذنوب کلے کی عذاب بھی او پکافر بھی مصیبت بھی پکافر بھی ندازاب داشان مصیبت پانبیا اور راتل درجات چتی دن او مصیبت پنیکانو ددی امت باندھ راتل اللہ رب العزت داغمیکانو مکان اچتے دا مصیبتوں پہ ذکر آولی درجہ پہ رب العالمین اچتے لیکن وہ حدیث کی راضی نبی نے صراط و سلام فرمائی شکلا قیامت کی اوسرے درجہ رب العالمین اچت اور کی اچت مقام ور کی ددی و جنا کی دنیا کی مصیبتنا جیلنا وال تکول برداشت کری ہو ندا سرت رب العالمین اچت مقام ور کی دتا جی نور خلق گوری نغیب زیری گی او پزیری دو کی بوئی کاش چی دنیا کے جمع وقی دا اس پلی پا منگزو لرشو دا اللہ دا دین دا پارا کاش چی دنیا کے دا ٹوٹی ٹوٹی شو دا اللہ دا دین دا پارا نن دا مقام ما ترا کرے شو اللہ فرمائی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ او یاد کیا غواق چمتیان کرو ابراہیم علیہ السلام بانی رب داغا بکلمات پیوسو خبر سرا فاتم اونا نو پورکریو دلرا دلر پورکر پوریک دلرا سورت نجم خود اجتماعات کم ہوئی اگر امتحانات چکل پرشول اخیری اور توا چی دور نرو رمت رہو تو نمرود ور تو ابراہیم ماستا دو خدای طاقت و مانا چلے زور اور خدای دے دے منگ تو سوزولے وغا بچ کے زستا دا خدای پنم گواگا نے لالو علماء لکھ سلور سو غواگانی نمرو دلال کی او دخدائے پنمور کی ابراہیم نبی باوجود داغے ور تو مشرکا سوچی دے زمان رم من لے تراغ دا غواگانی لالولتا نہ قبلی گی دادا نے قبلی گی نا وی من والا بدا نہ قبلی گی داسی نر داسی تکڑا چپجیل پور او پنور سیزنو باندی پرواو نساتلا خواہ امتحانات تیر کرل امتحان کل دیر خشے دیکھا اگر او سالی کوئی جز اللہ شدائدہ کل خیرن جز اللہ شدائدہ کل خیرن ار رف سدی کبیا منادوئی اللہ دی مصیبت نتا خیر ور کی خیر ماں پہ دوست او دشمنوں پہ جاندا ماں پہ دوست او دشمنوں پہ جاندا مصیبت کل کل خی اور عبد الرحمان بابا ہوئی کل کلا دغمن باران خی پل پردے ور کی معلوم سے عبد الرحمان کل مصیبت خوی پدین باندھے پل پردے معلوم شدے کی جیل تترے ہو ماں پری جانگیری کی بازی جانگیری وی بے مرا کا بہت خاور خاور شوئی او تاز لا تروس لا کا پتا میں او چابا کرون کی ختم نہ کول اللہ دیا ضرور کی بازی زما سرا مثال نہ لگے دا غیبم بھی دلتا یو مرگر دے نو پروس کال مات ہوئی وی حیران دیتے چھے بابا مخالفت کئی او چکلت جیل کی وی نو بابا بکور ترا گئی بابا اس لگ فالی جوالے اللہ دے چھتور کی وی بابا بکور ترا گئی او وی بے چھ جنکو ختمو نو کئی استاد نشتے نو دا مالی خون نشتا باز دا چی چگو استاد نشتے دا مالی خون نشتے و باز با ایمانا زائے پزائے پراپیگنڈی خوزا اللہ تخکاری اللہ ازینی منگ اولم دا اللہ دا پارکو اسم دا اللہ دا پارکو او کو بتر مرگ مرگ اللہ برزا کو نو اگا سالک ہوئی جز اللہ شدائد کل خیرین عرفت صدیق بیا من عدوی چاہیو پراپیگنڈاو چاہ برا مصیبتنو تری اللہ خیر اور کی دوسو دشمن پہ معلومی کیا معلوم کرن چھ مصیبت راشی نو پتہ بیا لگی ماں ہوئی عبد الرحمن بابا ہوئی کل کلا دغمنو باران خوی پل پردیور کی معلوم شی عبد الرحمن پل پردیور کی معلوم شی عبد الرحمن نبی علیہ السلام ویلو ازارت تب قوم سوان فد بجیلے کگر مفتونین نبی علیہ السلام و سلام ہم دا ویلو او نبی علیہ السلام بکل دعا گفتا مصیبت انو کی ویبے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث کلبیوی اللہم یا مولب یا مقلب القلوبا ثبت قلوبنا على طاعتك اے زلنو ذاتا زلنو مقلب القلوب تی زمون زلنا فقبلا تابدار اکلکا قلب نبی علیہ السلام دعا اختار ان القلب بناس بالرحمن یقلبو کیف یشا ہاں زرد میرا بان بادشاہ پلاس کے لئے کم طرف تا چیڑی نبی علیہ السلام باندی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناوی چکل مصیبت بر آگے تکلیف بر آگے تو دعا بے ہوتا حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر چکل گر کی بے لا سوالو او دا دعا گانے بے ہوتی اللہ تب ازاری و منت کو او اللہ تب متوجیو کلا مصیبت راشی نو انسان یقینی اللہ طرف متوجیش کلا چیز جیل کیوں نو اللہ یقینو کا دا سی اللہ طرف تسرے توجوشی چی مانا دل اخپل کشیری زینو میں ملش دا بچو نمنا مانا بازیر شیو او قسم پا اللہ حضرت جدی عمری تلالم اغشاگر تمیوی مائی ما تا دا جیل آغا عبادت اگر آیات شو یا دا بیت اللہ یا دا مدینی عبادت خود دا جیل پا آغا عبادت کی انتہائی خواندو کر دلتا جز راغم ساری مز میں کولو تو زار را تا سی بل بل شان دکھارے دا شرع آل تا مز سنگو عجیب خواندو ورکی او دلتا مز سنگ دے عجیب خواند دلتا عبادت کی بیل خون یو مرگر رات ہوئی سلور بیا شریا پلو لگو لجی پلو لگو نما ورت ہوئی مائی قسم پالا دا خون چی ما اولی دا بیزی دا دا خون قسم پالا کبل سکیو چی دا شپی پاگا والو چی کم خون دو آگا وینی دا سخکت روانے پا کپڑو جامو باندے لا سیستم نو زکه می